wodnym. Dobrze się ubierać, nie chodzić głodnym. Mieć swój własny chodnik, w nim dłoń odbitą. Strzelić w łeb tym, co mi źle życzą. Góry na własność, na nich do willi wyciąg. I co? I górę w tysiące. Przestać bić się z własnym ojcem. Złoto, które oświetla na Majorce słońce gorące. Płonące winy i co pół godziny jeździć inną furą. Patrzeć jak my odrzutowce na niebie wirują. Na damy lotnisku z dumą kołują. Kurwa jak te marzenia mnie dołują. Zamiast wodniaka me plecy od podłogi chorują. Rówieśnicy podjeżdżają betami z biedy sobie żartują. Zastanawiają się jak to jest gdy inni uczują. I plują na problemy. Mówią my o nich nic nie wiemy. Mamy co chcemy, żyjemy w raju. Dzień, dzień na kraju, a co złego w tym kraju? To nie u nas. Jeszcze wczoraj tata dał mi na skuna. Tak pamiętam wielkiego skręta i policję biorącą w łapę. A w ich radiu słyszałem zgłoszenie, że ktoś ojebał w mym sąsiedztwie chatę. A dziś rano zamykali jakiegoś biedaka za kratę. Podobno nie miał na szamę, matki nie znał, tydzień temu zajebali mu tatę. Ale co mnie to, jadę dziś impra u kumpla. Chuj dragów i naćpanych, nie mi mało latek. Co to ma być, kurwa mać? Sami krzyczą, chcemy by nas usłyszeli. Lecz gdy inni krzyczą, w dodatku słabsi, udajemy, że ich nie słyszymy. Czy to normalne, kurwa mać, ludzie? Naładowany nerwami, patrzę na bramy bogaczy, a za tymi bramami drogi wyłożone marmurami. Przyjęcie z błyszczącymi kieliszkami i oczami się karmię. Myślę o swej pannie w złotej wannie, lecz ten widok kłamie. Niestety, orety, gazety tego pełne, wypowiedzi bezczelne. Tych co, wełnę stuprocentową na palec nawijają. Tych co, domy co chwila nowe stawiają. Tych co, takich jak ja nie zauważają. Tych co, mnie do nierównej wojny obyt wyzywają. Tych co, mnie olewają. Tych co mą przeszłych wyśmiewają. Tych co swe dzieci przede mną przestrzegają. Mówiąc tych z tatuażami łysych ludzie nie kochają. Tępią na marginesie zostawiają. Tak to ja, ten niby gorszy. Tak to ja, ten nie mający forsy. Tak to ja, ten myślący codziennie co zrobi gdy się skończy. Tak to ja, ten skurwienia teraz krzyczący. Tak to ja, ten słyszący grozę co dnia. Tak to ja, tak to ja, tak to ja, tak to ja. Wypchane portfele, na zawołanie przyjaciele. Mający za wiele, nie znający słów, dziś z bliźnim się podzielę. Ci dający najwięcej w kościele, niekoniecznie będą z nim niedzielę. No wiesz, fotel za fotelem, liczysz się poparcie. A zwłaszcza, gdy dzieci jego na starcie pokazują za chciankę wskazujące palcem. Zanim zaczną walczyć, wygrać muszą z biedą. I tak w nierównej walce. A ojciec ich gdzieś kupić musi biżuterię swej kochance. Iść pośmiać się z Marcinkiem Dańcem, a ja będę dla niego wygnańcem. W oczy mu się patrzę i z uśmiechem na twarzy zaklaszę. I opatrzę na jego oczach własne rany. I może zrozumie, że to dzięki jego światu jemu zostaną wolno przydzielone zmiany. Gdyż światem gruzem przysypany, rękoma takich jak on być musi odkopany. Czy to temat zrozumiany? Ty, coś ci nie wyszło. Weź to jeszcze raz przewin, co? Weź, co ty gadasz, no o co ci chodzi, co? Co mi nie wyszło, taki mój los, kurwa. Ty, no jak chcesz. A co, czego nie ty, no nie wiem. Weź jeszcze raz przewin lepiej, kurwa. Co? Kurwa. I opatrzę na jego oczach własne rany. I może zrozumie, że to dzięki jego światu mojemu wolno zostaną przydzielone zmiany. Gdy światem gruzem przysypany, rękoma takich jak on być musi odkopany. Czy zostałem teraz zrozumiany? Tak to ja, ten niby gorszy. Tak to ja, ten nie mający forsy. Tak to ja, ten myślący codziennie co zrobię gdy się skończy. Tak to ja, ten skurwienia teraz krzyczący. Tak to ja, ten słyszący grozę co dnia. Tak to ja, tak to ja, tak to ja, tak to ja. Tak to ja, ten niby gorszy. Tak to ja, ten nie mający forsy. Tak to ja, ten myślący codziennie co zrobię gdy się skończy. Tak to ja, ten skurwienia teraz krzyczący. Tak to ja, ten słyszący grozę co dnia. Tak to ja, tak to ja, tak to ja, tak to ja.